ılgıt ılgıt esen seher yellerim, ılgıt ılgıt esen seher yellerim. Yazıcıya bildir halımız durmam, ah telli durmam yar durmam. Biz de seyreyledik yüce bellerin, biz de seyreyledik yüce bellerin. Gurbet ele düştü yolumuz durmam, Allah durmam durmam durmam, telli durmam. Tutuşu ben aşk olduğuna yanarım, tutuşu ben aşk olduğuna yanarım. Çarkı vurdum cümle alem dönerim, ah telli durmam yar durmam. Hak ihsan ederse varım olurdum, hak ihsan ederse varım olurdum. Daim dört dudaktır dalımız durmam, Allah durmam durmam durmam, telli durmam. Irmaktan uğradım babam dolap zarına, dolap zarına. Seyreyledim erenlerin varına durmam, durmam varına durmam. Erişilmez şu feleğin sırrına durmam, sırrına durmam. Ezelden büküktür bizim belimiz durmam, durmam belimiz durmam. Beni dedik babam bir dem yoldan dönmedik, yoldan dönmedik. Ümidim var cehennemde yanmadık durmam, durmam yanmadık durmam. Pınardan çaylardan babam gölden konmadık, gölden konmadık. Süzünür ummandan bizim yolumuz durmam, durmam yolumuz durmam. Aşamazsın tellide durmam, dön geri dön geri. Gidemezsin alnıda durmam, dön geri dön geri dön.